بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الإمام أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين ومنها علم الجور في العالم. ومنها بوك نا سي خام خام ييغا خامتيني موم موي خام خام عارفون رضي الله تعالى عنهم. علم الجور خام خام جينغ في العالم بي نتي ادونا بي ادونا بي جينغ دنگتي بارفو انجستيس بي في ني. ومن اي اكي بان حضر صدر لا بالي لا جيني وما سمته pourtant fi amu fi illa ludul al adlu ak mandute al mahdu kesse bu set wetch bu dara raxul manam yalla justice ci la taxawale asaman sek soufsi lo rombon nañ ko li kon injustice mum ci ban hadara la guenne yarhamukallah injustice kon ci ban hadara la guenne lan motax injustice meuna exister alors famin ayna ak ana fan hada al jawr la jeng gogo amé wa ay haqiqatin ak ban realité wo moy li nga xamné murtabitun mom mo takko biha ak jeng gogo non wa ay ismin ak ban tur min asma illahi ci tur yalla taala aj kawji yadul moy tektala alayhi ci jeng manam ban turu yalla motax lolo mana manifesté wu mëna exister jeng injustice mëna am lolu am xam xam la mo xamna arifu ne ñoo ko xaw ra dela anu ke question la bu jara bu kémané lutax injustice am voilà au moment où yalla ci justice ci la taxawale asaman sek souci kon fu injustice génné ak ban haqiqa ban réalité moko taxawal mom la takko lekkolon ba tax mu mëna exister ban haqiqa ak bon turu yalla moy tektere lolu ci haqiqa bob wa minha bok na ci ilmu xam xam maratibul kufri martabay kafir mislum masalan kufran ni'am kafiru manaw weddi xewul yalla lolu ben façon kufru la moy yalla xewul la nga melni kuko bayiwul xel comme ni alquran wa man shakara fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna allah ghaniyul hamid ne pas être reconnaissant quoi voilà moy ne pas être reconnaissant monako sante yalla ku geureum yalla fa man kokku na xamne geureumum gogou bopam lako defal ku weddi yalla manam moy ku weddi xewalu mit bo geureumul lako na xamne yalla mom moy ki nga xamne mo womal manam dafa riche de telle sorte ko soxlaalul ken dara ni dara soxlaalul dara soxlaalul kenn dara manam kenn nit la wala ku am ruh kuy xalat dara len wala soxlaalul kenn mi len dara wala voilà ba pare mom moy ki nga xamne dafa womal gog nga xamantene ba pare dañ koy gëreum ci womal gog dañ ko ci santé ndax du kep ku am dara rek dañ koy sante ci alam am ndax nit mën na nek ko riche ba paré du nek ku ñuy sante lutax parce que richesse gi jariñul kenn dara amna waye am gëmu am jariñul kenn dara yalla nak melut non mais manam kifir gog nga xamantene mo aju ci xewuluk yalla ñew nga jot xewulu yalla gi mais nga comporté wo no xamantene reconnaissant wulo xam nga lool du tax ñu ne diw yefir mais ben xétu kéfir la martaba la ci martabay kéfir parce que dafa am luñ wax kufrun duna kufr kufr ko xam dañ nan kéfir mais gu gëna tuti kéfir lolu ci buntu aqida yakarna ma gisul ñu ko no biñu jang taxawé bi moy ki ni kéfir ñaari martaba dafa am kéfir gu ndaw ak gu mag dafa am kéfir gu maggi moy kéfir gi nit ki nekk yéfir génn ci l'islam bobu ben la mu am lo xamne dañ nan kéfir dañ koy tuddé kéfir mais kéfir gu ndaw gi la kéfir gu ndaw gi comme li nga xamantene mom la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci ñaari sahihi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufru saga julit wala ngañu ko wax ko lu ñaaw fusuqun kacior la koku ak gën top la perversité la wa qitaluhu xex ak julit kufrun kafir la pourtant xex ak julit wala nga ray ko sax koku taxul nek nit ki nek yefer ndax ay ñoko tektale wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu bu ñaari kurel ci way gem yalla yi de rayante kon bop teewul mu tuddelen ñu gem yalla muna fa aslihu baynahuma ni nga yewenal seen digeunte ni ngeen yewenal seen digeunte lolu ben la par exemple ak fim nan wa in ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan kep ko xamantene mbokam manam mbok julitam dako jegal ci ray gi mu ray moro manam bi mu ray kenen manam comme kuñu ray am kenn ci ñi nga xamne ño warona doon ki ñu ray balé lool mën na né né man top mu ko dara bu wa kenn dootu rayati waji kenn dootu ray ki ray né da ko tuddé mbokam mbok julitum kon ce qui veut dire que ni kon ki ray nit du yéfer au moment où yalla nena inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yalla mom du djegalé ci ñu bokalé ak mom lolu mom day génné nit ci l'islam mais lu way déwalé ci bakkar mais parce que bokalé bu ko djegalo té manam bala mo dé mu djegaluko yalla da koy bal lolu tax ngay gis nit nek yéfer du bokalé et cetera après mune toup na duguna ci l'islam legui nek julina mais benen bakkar budul bokale nit bu ko deewale yalla neena wa yaghfiru moy jegal ma duna zalika lu gëna soufé bokale li mané sha ko sopp kon ce qui veut dire que ni kéféré dafa am ay martaba kon buñu waxi di nangam ko ko def yéfer la tekkiwul ni yéfer manam nangam ak kéfer dafa am ay martaba amna am kéfer yéfer bu mag bi kok mom nañ nan nangam day tax nit genn ci l'islam moy bi tax nit mom day genn complètement ci l'islam kok martaba la mu am benen bi lol xeyna buñu yalla maye inshallah ñu jang ben téra akida ñu gëna yaatal masala yoy inshallah ay akida bi kay ñu koy wax rek yalla ma inshallah jang ko voilà dinañ gëna yaatal masala yoy mais dal ala kulli hal mi yaakar na ci budé buma djoumul soit ci buntu début kitabus salat ci umdatul ahkam ci hadithu non ci début bi wa biñuy wax affaire ki baye djulli ndax yefer la wala du yefer amna luñ ci jotul lal niki nonu tamit ci hadith bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam don wax ci bi nek ci premier hadith ghusl ci ngay voilà babul ghusl minal janaba buntu ci wa batay kitabut tahara bi manam ci ngay janaba hadith abu hurayra bob radhiyallahu anhu bima ko subhanallah innal mu'min la yanjus wa julit du nek sobe manam ko gem yalla du nek sobe bob tamit amna luñ ci jotone la ci bob masal ala kulli hal me bi nga wax ne julit comme ko indi borom xam bi dañu ne mais comme ko julit bu dugg ci l'islam ñu ko ne julit voilà dañ ko nan sédel voilà sédel sédel dugg ci l'islam ok on tant que wéddi wu sédel wo wa ok bay ci aqidat tahawiya ok mi ngi non lool la wala voilà fo parti bobu la won exactement voilà deng donc maratibul kufr martabay kéfir muna kon misla lu mislu demé kufran ni'ami na'imi weddi xewul wa kufril abiqi ak weddi ki nga xamne moy jambi daw jam bi nga xamne dafa daw recc metaram recc ki ko mom bok tam wax nañ ni kéfir mais kéfir gogou bok ci bay ki weddi yalla manam ñooñu non par exemple kene mënul len comparer par exemple ak George Bush c'est-à-dire que il faut ñu comprendre né hein affaire ay martaba la ay degré la ñi problème wax xawari ji par exemple ak mo yeen montage lool mo nekkon sen problème moy est-ce que ñi def bakkar yu mag yi ay yéfer lañ waawu la dit xawari ji ñom dañ ni ay yéfer lañ waaw ñom pour ñom nit ki bu défé bakkar bu ñu wax bakkar bu mak la rek lay nekk yéfer motazelay nenañ mom du yéfer ga mais du julit manam mais résultat bi ben la moy waji day dem safara sax abadan donc ñom dañu ñëméwul wax ni yéfer la rek mais résultat bi ñu jox waji moy ku nekk safara sax abadan ñom ñoy bari bay tuddu ni ko waji day dem non mais c'est que ñom dañu utiliser ay texte yo xamne dañ ko comprendre comme par exemple bima la lima la wax sax bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne par exemple ku xex ak julit wala ray ko kefer la ñom am nañ texte bi problème sauf que dañ ko de se comprendre donc pas la bonne analyse en fait voilà la bonne interprétation du texte pour rendre voilà. Une bonne leçon voilà donc yoy mo le moy sen problème mm-hmm. Mourdi ay ñom contraire lañ wax ñom dañ ni nit ki nit mom bu xese ma gëm xol rek am solo bu xexé mo gëm rek baxna yi gay yoy ay affaire yi yépp xol dal mo am solo da ngay gis fi gay ni di julli ni di def li nangam han té téréwul ño gëna bon fi seen xol baxul genre yoy kon ñom nangam ñom yoy lañu wax ñom xol rek am solo jëf yi amul solo donc ñom biñu julli di lañ mën nañu julli mais pour ñom ki julli amul ku julli wul bu xexé ko mo maaw mom julit la gëm na c'est un musulman donc voilà quoi il y a pas de souci en fait ñom de toute façon bo gëmé rek moy da ngay dem aljana wa ahlus sunna nak ñoo ne ci digënté bi ñom dañ né ah def leen dal ngëm dafa am d'abord lu fondement bi lool en tout cas ci hadith abu hurayra radhiyallahu anhu lan moy gëm et cetera gi ci aju lool leral lu nañ ko fofu voilà inshallah moy ci moy hadith bi ñëk ci babul ghusl min al-janaba inshallah voilà inshallah deng wa kufri ak kefer tarik salat ki baye julli kok tam kefer gu ndaw gi la comme ni nga xam non la nek mazhab lepp ci borom xoxo rahmatullah alayhi bam dess khana bilay rahmatullah alayhi ba pare ñom dañ ko wutal ay condition ni kokku yefer la pour ñom ki baye julli yefer la sauf ci ñaari condition bu ñeuk bi ñom dañ yefer bi tax genn ci l'islam la khana bilay rahmatullah alayhi lool lañu dañ ni me ci ñaar condition bu ñëk bi moy ñu pré zanté ko mbir mi wan ko lay yi wané ni julli kiko bayyi manam yéfir la dafa ko wara def mom mu né waw deuxième condition moy ñu présenté ko ci kanamu juge bi bu juge bi war tek sa ci kawam sentence bi né ko boko deful dama lay tek sentence sangam par contre nak amna ko xamne mom koku mom ñepp d'accord nañu yéfir la moy ki nga xamantene mom daf ni julli mom man même bu mako def du farata ki japp ne julli du farata ah moy est-ce que muy dogu dugg ci l'islam te xamagul règle wala ba mu dëkk ci kaw ga jottu ta jang dara xamul dara ci yu mel non ak ñi am até ñoñu non mais sinon bu dé nek na ci dëkk yi nek julit et cetera xam wala muy dégg nit ñi di wax ci affaire diina bop koku mën ta ñaka xamné julli mom farata la voilà wal kafir ak ki nga xamantene mom moy ki weddi bi baadi ma ci lenn ci li nga xamné anzala wacc nako allah bur yalla taala ji kawé manam martaba yoy voilà yépp ay martaba yéfer lañ donc xam xam yoy yi aju ci martaba yi ak ban mo gëna tar ban mo gëna deugër ban mo gëna nek graw ban comme tay par exemple kine yalla alcorane limu wacce du non wala limu wax du ni wala yoy kok yefer la kok mom moy yefer bu mag bi nga xamne dafa genn ci l'islam mom day dem safara safa awadan yalla nante yalla musul wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na nang mu leer ko ni yenenbi moko wax sallallahu alayhi wasallam lolou mom du lolou moy dutum mais limi duté moy est ce que yenenbi wax deug la sallallahu alayhi wasallam kok yefer la parce que il paraît que nangam dedet ko ko yefir wala ala kulli hal wamina bok na ci almu xam xamu ibahati daganal at tashri'u di teural sharia lil insan ñeel nit ki bil amri ci di digal won nahi ak di tere fi nafsihi ci bopom la fi xeyri way du ko def ci kenen moy lan moy xam xam bi aju ci nit ki dagan bi mu dagan ci mom ci bopam mu nan man de demay digal sama bop nangam dama ko tere nangam bokut ak li sharia wati comme tay par exemple nit ki wu ne man dal xol na ba xol mais nangam il faut que mako tek sama bop mu tek ko bopam mais c'est pas pour autant day am droit nan gaay il faut ngeen tegu ko yent wa comprend voilà ko xamantene par exemple da nan du sol nangam wala du lek nangam wala yoy bu ko nexé mais bum ko wax bum ne ñi ci dess dañ ko wara def d'ailleurs même borom xoxowi rahmatullah alayhi da ngay gis su fekente ne dañuy sammu ci sen walu bop dañuy sammu mais buñu sibé ben affaire par exemple ñom duñ ne dafa haram buñu wax ak nit ñi dañ nan lan haramul mais ñom duñ ko def budé luñu sop la ñom dañuy jému samonté mom mais dañuy wax ki ci dess ne du farax dañ ko sop kessé comme par exemple mën nañ di nafila gudi tout day ki gudi yeb ñukoy nafila ba buñ ko jémé bay mais duñu wax nit ñi leen da ngeen force da ngeen ko wara def da ngay gis yeen affaire yo xamantene comme xol Cheikh Hadji Malik radiyallahu anhu nga xamantene par exemple doon wo lek yap wala muy nan so ñew mi parce que da fay ragal ak guti laalale mu laalale ko mom par exemple mais doonul won wax gaay bu len lek yap bu len nan so du ko won wax munu ko de toute façon munu am manam prérogative bi la amul c'est un choix personnel qu'il a fait voilà il ne faut pas obliger sur ton choix personnel les autres à faire ce que lui dit. Ouais, ok ben bah. C'est hein tu dois le savoir comment il est venu dans ben minute y a le voir non y a une mauvaise y a le voir cette douleur le mukmur muna quoi parce que aljine mukmur dit que y a dit quoi non ouais muna si tari 50 aya ouais voilà ay sabbal yum ci astaghfirullah la wala ay sabbal yum ci def wa yo xamantene manam da koy téré parce que yey nguru mi mu né day comme day deuguer mu diko yi moment bobu temps bobu day sendo né zikar du ko def lay ko lo tax du lek nguru koku par exemple koku mom moko téré bokkom mais munul imposer nit ñi ni la fof da ngeen di bay lek nguru parce que do len mëna zikar bo len moment bobu parce que da len di préoccuper munu ko wax da ya mom bopom la lolu wala dafa wala lool nak ci sharia dagan na nit tek ko bopom d'ailleurs werdi lool la werdi moy manam ne damay jël tariqa bi par exemple ne werdi bi dama koy imposer sama bop mu nek farata legui nak sagatu mako baye mais munuma dem ci kenn diko imposer nan ko fokk ga jël tariqa bi wala affaire bi nan na demé donc mën nako digël wala mu téré ci bopam waaw wa noti lewor bo mo in khalafa bu fekente ne wuti nak ma li nga xamantene ta muru digal nako bi ci mom nafsu bopom awol bok tan ha mu tera an wolif ko hoqiba def nako mbugal awol bok gufira lo ho ñu jéggal ko mislama kem ak la nga xamne ho mom hukmu sharia moy atik sharia bi ki nga xamne mom moy ki teural sharia bi te moy alquran wala sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam sawa mu nek lo xamantene da fa yam kep comme tay comme exemple bi mujjé joxe moy tariqa bi ki nga xamne dafa imposer bopam ne day jël tariqa bi koku day nizarne fok kon da koy wer ba kérok muy dé suko bayé limu digël bopam non dañ ko ci mbugal wala bok ñu jéggal ko comme ku bayyi won luko yalla digëlo wala yenenbi sallallahu alayhi wasallam digël ko mu nekkon obligation ci mom comme koku lay doon ñoyam kep comme ku ñu ni jigen dañ wara mugu wala comme wala exactement parce que lolou moko tegon bopom ba pare teural ko mune lolou mom teural nako def nako nizar parce que alquran moni wa awfu bin nadr no yufuna bok bin nadr ak awfu bil uqud fas fas yi ngeen teural matal len ko yufuna bin nadr moy dañuy matal li nga xamne mom lañuy nizar manam matal nizar lo xamantene dang ko tek ni yalla man li dana ko def tek nako sa bop te sédélo na la né man li da nako def lolou da ngay day day nek obligatoire ci yow day nek lu obligatoire ci yow denga famin ay hadaratun ala man hadara saha lay wérélo ho ñal ko zalika lolou ban hadara la koko xam xam bobu xam xam la bu arifu ne xam wal ndax li nafsi ñen la bakkan zawqun ak lu mu mos fi nubu wat ci nubu wa de tel sorte que mu saña def lolou nit ki xam da fekk ne bakkan bu ne wala wax bu ne dafa mos dara ci nubu prophétie ba tax mu wara meuna am droit def lolu aw wala bok hiya lolou nubuwatun ak xet nubuwala bo xamne prophétie la bo xamne khafatun dafa jago ci bakkat dafa jago manam ben partie de prophétie la bu particulier bu yalla may nit ñi diko def ghayra bu bokut ak nubuwatul anbiya in nubuwa prophétie yu yenenti ya ali sallam al mahjurati bi nga xamne dañ ko yir ala umamihim ci seen xet yi nga xamne ci xet yi rek lay yam lolou la wala deb muna wo wo gis nga li ilmun xam xam la bo xamne daqiqun bu sewla la siyama rawatina ala ahli an-nazar ci borom ñi nga xamne ñom borom xalaat lañ borom gis gis lañ minul mutakallimina ci mutakallimuna ñom lay almu kalam ci lañ ñu dugg ci raisonnement gog wala lañu sori xam xam bu ca sewla bu sewla rawatina ci ñoon wa min hata bok na ci xam xam ya arifuna xam radiyallahu ta'ala anhum علم الهندسة خم خم الهندسة موي ماتيماتيك ولا جيومتري تكنولوجي فوالا هندسة فوالا جيومتري انجينير فوالا انجينير انجينير موي موي فوالا انجينير مهندس موي فوالا فوالا انجينير لا موم موي هندسة وهو تي لول تاميت علم خم خم لا بو خامن نفيس امس ام سولو لا يعرف دا خم صاحبه بروم خم خم بوب كيكو خم داي خم طول العالم لونغور ادونا بي wa ardahu day xam tamit li nga xamantene mom moy largeur bi wa umquhu ak khotayam avec exactitude lu aju ci aduna bi univers bi souf ci planète bo dem xamna exactement longueur bi largeur bi ak hauteur bi manam bu rowé sax day xamné diamètre bi li la et cetera comme xam nga souf ci dafa ovale en réalité voilà paramètre yépp dakoy maîtriser ak yi ci aduna ba pare chiffre yu exact yi mom dako yor du yor ayo a peu près chiffre yu exact yi lay yor wa mina bok na ci xam xam yi ilmul khunsa xam xam nguunu ngana wa maratibuhu ak ay martabam kitam xam nguunu ngana wa moy lan moy ko xamni ni manam mom dafa juddu voilà waye ki bu nek daf mom daf ko am voilà dafa voilà non ñaari façon ngonu nga na ñu am waaw dafa am ko xamantene dafa am ñaari sexe yi bobu mo gëna rar moy day am sexe goor ciiru goor ak bu jigen mu am benen xéetu ngonu nga na moy bo xamantene dafa am lu nek ci yaramam ci bi ci place bi ciiru yi ni nek mais ben affaire kessé la mais sauf que gennul bañu mëna xamné bu goor la niki nonu nekul lu dugg bañu mëna xamné bu jigen la mom dafa nek intermédiaire bob amna dal xar xar rek bu nek ci yaram bi hermaphrodite lañ koy wax ci voilà lo ñaar xet yoy ñu am amna ay atté yu ci aju amna ci ben ci ki fo xamanteni gisul nañ ko ci fatena fan la exactement ci yan hadith la en tout cas amna ay hadith yo xamanteni précisément ci kitab at-tahara bi amna fuñ ko ci yuñ ko leralé won xamna après dina jëma xol yalla Mustafa am lay borom xoxum yu tuddu ni yu tuddu la yo xamni ni ñom ay dañuy def karama awliya yi téré imam an-nawawi rahimahullah alayhi amul won ay wali yo xamne ñom c'est particularité li la lan ci moy dañu nek xun sa voilà non pas xun sa c'est à dire pas ci ki bi moy benen xam xam mi nga wax avant ngay wax xam xam bi yaara fi xam ko moy géométrie voilà ingénierie xam xam bo xamni ñom xam wali yo xam waaw dinañ ko xam nga waaw mom la lay wax ni da la arifu ne ñom dañ koy xam de toute façon arif ne radiyallahu anhum ñom dañuy xam bi ni wa mais amuñu tour spécial ah xamuluma len tour spécial nak mu na ne voilà légui kon wa hal ndax tamit huwa mom zakarul gor la aw unsa wala jigen la manam gunu nganam ndax gor lañ koy bolé wala jigen aw wala bok la zakarum du gor wala am saté du jigen xam nga dafa am luñu wax al khunsal mushkil yakarna ci ban buntu lañ ko don traité suma djumul dedet ci umdatul ahkam masala yi aju ci khunsa amna ci hadith buñ ko yaatal dama faté banati la mais en tout cas peut-être mais suma djumul ci babul ghusl min al janaba lawon voilà mais voilà ngunu ngana ak yi ci aju ndax tamit parce que ngunu ngana si ci ghusl min al janaba la ci sabab yi waral nit sangu sangay janaba ci lañ ko traité exactement wa afat ngunu ngana dafa am ñaari façon bon légui dañ koy teunk parce que fofu ya talon nañ ko ci alhamdullah mais ngunu ngana moy comme ñaari type yu ma leen wax non lañ koy nekké ba bari dafa am luñu wax khunsal mushkil koku motax ñuy wax parce que leg leg mën na nek khunsal fuñ ko waxé ci téré fiqi koku tax ñuy wax ba mu dess ci kayu bari wul té moy par exemple nit ki bu takké jabar wala mu am jëkkeur après mu mucce découvrir né ngunu ngana la lolu par exemple bobu buñ mën borom xam nga fiqi mën nañ wax ngunu ngana ñu bayiko par exemple mais surul lolu buñ waxé ngunu ngana ci téré fiqi kenn rek motax ñu wax ci façon ngunu ngana moy ki nga xamné dafa leunt complètement xamuñu goor wala jigen na té amul ben moyen buñ ko mëna découvrir kok moy problème bokku mo problématique mais boudé mën nañ ko découvrir comme par exemple ñu gis ko muy sawé par exemple du touré ndox ci ben cieur bi voilà yakar na non xam nga fa lañ ko gissé won gis nañ ko tamit fiñuy waxé ci jongal ci xarfal lolou tam gissone nañ ko ci et cetera ala kulli hal gis nañ ko tamit ci man yu nit ki bu buy genn man yu da sabab bi waral ca ngal farata gis nañ ci tamit até ngunu ngana et cetera manam kon ci ay place yu wuté lañ ko gissé ci char ci kibi kitabut tahara bi jom dat wax kam wa alhamdullah légui ngunu ngana en fait par exemple boudé ben cieur lay sawé dañuy xamné kon koku lolo la goor la wala jigen boudé du lolo day am par exemple boudé ci ñaar yépp lay sawé mais ci benn bi lay tambalé bi ci dess do ko genn ci lañu xamné goor la ci tax mais amna ay et cetera ay étape la yoyu yaatal nañ ko fofu alhamdullah ala kulli hal ay étape la maintenant bu démé ba leunt nga xamné xamuñu mënuñu déterminer ki goor la wala jigen la koku lañu wax al khunsal mushkil koku nak mom borom xam xam yi seen masala yi ñi tourner ci ngunu ngana yépp ci koku la jëm ki nga xamné xamuñu lu mu doon d'accord denga muna fallahu bur ya taala ji kawdi yaqul dafa wax ne wa ma khalaqa ma ngiñ ci li nga xamne mom la yalla bindu te mo zakara muy goor wal insa ak jigen te xam nga tuddul fam goor muna fa hal ndax yata damano dafa lambo hadal khitab gi rek jokolante al khunsa ji ngunu ngandal dafa dugal ci bir wa wala deb fa inna ndax mom gonu ngana makhluqun kuñu bind la ko xamne yun sabu daño askanale ilay ci mom al amran ñaar mbiri fa yadkhulu day dug tahta hadhal khitab ci ronu gogol ak jokolante awwala bok huwa mom kharijun dafa genn an hadhal khitab wolif bobu lek jokolante wa yadkhulu te muy dug tahta qawli ci ronu kaddu mom bur yalla bimu wax taala ci kawedi khaliqu mom mo bind mom moy yalla moy aju bind kulli shay'in bepp mbir ndax lol la lene yalla dal mo wallahu khaliqu kulli shay'in yalla mo bind lepp lepp bepp mbir est ce que fofu lay dug wala lay dugale ci fi nan yalla nan mo bind gor ak jigen fa innal khunsa li werbo moy ngunu ngana barzakhun barzakh la mom ap barriere la intermédiaire la mutawassitun bu nox sen digeunte bu nek ci digeunte wasmul hayawani te dunduk te turuk dundit turu hayawan moy animal ak dundit yutlaqu yantaliqu day dem alayhi ci mom wala budda te munta ñak manam kenn mun wax ne du lu dund animal manam un être animé kenn mun ko wax mom la dundit la fa innahu li wer bor moy mom manam li tax nak ñu wax animal manam moy meuna nek nit meuna nek ci rapi animaux itam day am wala te comme lepp animal la hayawan moy luy dund rek ci lolou bok fa inna li war war moy laysa nekul min khasa'isil insani ci li nit jago nek ngunu ngana du nit rek koy melna def am bay may tamit dañi koy nek voilà les êtres vivants façon voilà kama kem ni nga anna li war war moy kem ni nga xamantene az-zakarat az-zukuratu bok az-zukurata manam nek gor ak ngora wal unusatu ak jigene laysa nekul min khasa'isil naw'i ci jagle xet al insani bay jigen bay nité koy ko jum nit manam du nit rek moy nek goor ak jigen ni mu nekké lol tamit non la animo tamit yenen yi dund yep ni lañuy amé tamit ngunu ngana aussi mais en réalité ngunu ngana buñu démé ba mu leunt vraiment dañ koy bolé ci jigen ni en fait ati jigen ni ñu tégg ci kaw wa ok ndax ñaari mbir benn bu ñëk bi ay alquran la bi ci dess qa'ida fiqhiyya la ci qawa'id fiqhiyya yu juroom yi benn la ci bu ñëk bi moy ay alquran bi alquran ne walaysa dhakaruka al-unsa goor melul ne jigen manam goor même ci atté yi da ngay gis dañ nan lid dhakar mithlu hadd al-unsayni goor mom mo am ciiru ñaari jigen et cetera ci yu bare bare goor moy nek imam kon yi gëna kaw moy nek kilifa keur chef de famille goor donc goor moy manam buñ doon comparer digënté goor ak jigen dañ nan goor mo fété kaw yenenti yalla mu sallallahu alayhi wasallam ay goor lañ amul jigen et cetera topal lool khutbu zaman ay goor lañ bam dess fatimat az-zahra radiyallahu anha manam kon bo comparer yoy yep da nga gis ne imam gor et cetera donc gor mo d'ailleurs mo meuna nek njit mo meuna nek president wala bour boudé bu jigen yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf né ñoñ ñi def lolou duñ taxé la yuflihu qawman wala umru umurhum imra'a peuple bo xamantene dañuy jël seen mbir diko tek ci loxol jigen duñu taxé hadith ammar ibn yasir radiyallahu an bi nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah imam al-bukhari wax comme ni ke amna kenn ko ko don wax nan imam al-bukhari bu dundon sun jamono jidou wax joju mais imam al-bukhari waxul wax ci yenentibi moko wax sallallahu alayhi wasallam mom dafa jotale rek wa okay ammar ibn yasir radiyallahu an moko waxo jamono ji nga xamantene jour bi nga xamantene sayyidatna aisha radiyallahu anha ak sayyidna ali radiyallahu an ñom ñaar dañoy jakarlo won ammar ibn yasir radiyallahu anhu wax joju ju bare bare bayyi sayyidna dem ci sayyidna ali radiyallahu anhu xamni mo yor deug parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam li la waxon mu ne deg na yenenbi wax ne nit ñu jël seen mbir tek ko ci loxol jigen duñu texé manam seen mbir du soti xana gisulo même xew yi biñ ko commencé ak maye yek yoy mariage yi addu ci yoyep ak xewé ngenté biñ ko jëlé tek ko ci loxol jigéen yi la problème yi am gissolé lo parce que goor yi ñom ils vont à l'essentiel jigéen ñom ci la problème yi am gaay yi mënatu ñu tak gaay yi mënatu ñu dara non mais c'est vrai xolal est ce que gis nga li ma wax ok gis na ko bu non mais c'est vrai mbir yi bis buñ ko bayé ci loxol jigéen yi musiba am bu kenn buñu kenn fontrol di ñu wax nan ñu ay affaire yi légui nañ xol jigeen ñi nangam nangam lima gëna bañ ti gën ko contre moy li nga xamanté non mais sa war lool mom momay mer dans tous mes états mom moy li gaay def lég lég pour neexal jigeen ñi kessé mais pour lan nan wuy waaw xam nga jigeen ñi mëñ jëkke jigeen ñi ci nangam nañ jëk no rek go non yalla mo tégué mi mbir mi nañu tek ni yalla wax buñu fi nek na dañuy téma top ndor occidentaux yi ci dara C'est qu'il y a une montée du féminisme en fait. Voilà. Partout dans le monde. Voilà. Et de telle sorte que les gens ne veulent pas dire ça. Ils ne veulent pas dire ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est un problème. Ils ne veulent pas dire ça. Muy goor muy jigen ñom ñep kenn ku ci nek amna lula yalla cëreulé buñu bu yalla défé différence entre goor ak jigen ci vie ou société kessé la mais boudé ci walu yalla outou fi différence limu digël goor ñi ci jaamu yalla la digël jigen ñi ci jaamu yalla goor gi bu défé lu bax lamu cey am ci walu yalla bu jigen ci bu défé lu bax lool lool la cey am ci walu yalla sauf que nak bu ñu ñëwé ci société bi il faut que mu am différence goor la yalla def muy kilifa ana fan lañuy tek légui bu gaay ni waxtane waw di né voilà il faut que ñu wax jigen ñi d'abord nangam le simple fait que ñuy soxla di tek jigen ñi nan leen il faut que ñu woutal leen ben tier bu spécial le simple fait bob moy wané ni kon ñom ñoo gëna soufé moy wané ni ki nga xamné mom moy wax lolu ci inconscience am wala inconscience am dafa japp ni jigen mo gëna souf man ko lolu motaxé daara buñ togué né dañuy servir soxna yi nga bañ nga dañuy servir goor ñi ba paré dog non non non non non defal dank dédé du lolu goor ñi ñoo gëna jégué ki joxé mu nekk fi na jox d'abord ñi gëna jégué lolu moy justice na jox ñi gëna jégué doga jox ñëlé ñi gëna sori lolu la mais du affaire bobu non ba nopi tamit dafa am benen affaire tamit moy parfois da manam idéologie bobu bima gisé am ñu ko ci bëggon ki man adet dafa ndax non c'est vrai nit mën na am galanterie tout yoy yep baxna mais dafa am lo xamantene na lèr ah non dëd dafa ndax non samb xamna limay wax yow ya comprendre mais non il faut que mu lèr du dëg c'est-à-dire que nit ki bu fekkentene dafa dem ba yenn idée yi di commencer dox ci biiram ba ci place yi nga xamné ay place diini la ñu bëgg doxal yoy idée vraiment yélo na ñu taxaw ni dédet non yi duni manduté moy han ñu ñëk jox ñi nga xamné ñoo gëna jégué xolal li kenn ki wax ki ci Kalidou daf ma koy netti li souvent li ami wax dañ ko jox kaasu ataya mu tey ne i kuma man est ce que dina nanti sama kilifa nanagul lolou lañu ko dako wax ken mom dako tey rek wax ko non ci khalatam da dem jox ko ale Allahu akbar xolal lolou tey ala ni yaw sam amin mais lolou ñaata jigeet amna ño xamne bu doon ñom la buñu déggone wax joju ci fami ci sas yi lañuy commencer du fistu façon attitude bi ak façon attitude bi ak façon de penser bi waaw ok sen bi société bi yakul ah yalla ñu yalla sam maintenant nak légui nak mu dess kon légui lolu ginnaw bi mu léré ok ak goor ci crise de valérie non voilà voilà légui qaida fiqhiya bi dañ comme biñ xamé ni goor ci cadre bobu non mo gëna kawé jigen lolu mom motax ab ben qaida fiqhiya bu ne al yaqin la yuzalu bi shakk lu woor kenn du ko toxal ci lo xamanteni woorul moy lan moy li woor moy au moins ki meun nañ ko yamale ni soit jigen la wala goor la kon buñu xolé dara jam dañ koy jox dara jey jigen parce que alcorane mo ne walir rijal alayhi na daraja goor jigen goor ñi ño am ci kaw jigen ñi ben daraja moy kiliftef kon luñu wax alcorane la de moko wax deug legui dañ na kon au minimum dañuy japp ne jigen la le maximum moy ñu japp ne goor na comme al yaqin la yuzalu bi shakk lu woor kenn du ko jëndek ci ki saka bi moy lan goor la manam ñu yobbu ko ci daraaje goor lool moy ci saka bi mais li woor moy au minimum amna daraaje jigen bu boba nak dañuy considérer ni jigen la bu leen nuntu la comprendre nga masala comprendre nako leer na wa okay bay wala fi xam solo non dengo min ha bok na ci xam xam yoy hein mom mari mo ne fepp mo xam xam bi nga xamantene day leer lay nga wacc ci bir xol wax deug wa rahimullah radiya deng wa min a bok na ci ilmu nashr xam xamuk talal talal watay ak lem xam xam bi ajut ci talal ak lem wa fi ay ak ci ban bi awanen ci jamono yakunu lay nekke wala ci yan anam lay nekke tayu ta lem gi ni lem as-samawati as-samani alquran dani yawma natwi as-samai ka tay sijilil kutub kama bada'na awwal khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin Allahu Akbar mom la ay bobu la borom ibris di wax rahimahullah ne sama serigne ba cheikh abdass dabakh radiyallahu anhu ay bi la ko fatte laj waye ayib mako ko laj ko da do fi genn ay xam xam yu mag moy jour bi nga xamne dañuy lem asaman yi comme ñi bind ni ñi lemé téré yi bo bindé ba fara wala lem lem gogou lan la ak ci yan circonstances ay amé ak nak xam ko yo arifu ne ñokoy xam nga ak lepp lu aju ci lem ak talal han hal ndax yataqaddamu lem gogou ñuy lem asaman yi day jitu basal alam dekkal gi ñu dekkalat nit ñi minde fi aw yata akhar wala bok day ñew ginnaw bu ñu dekkale minde fi ba pare fa inta akhar bu fekkentene da fay ñew ginnaw bi nga xamantene mom lañ dekkal minde fi ba pare fa ayna kon ana fan yakunu lay nekk al alam wa aduna bi inda dalika jamono joji wa hal ndax ta tamiu dana dajalo al malaikatu malaikatu wal bashar ak nit ñi fi sa'idin ci pak waahidin bay ben dalikal yowbu bobu le bis am la wa wala dit ndax nit ñeek malaaka yep ñoy dajé ci ben pak yowmal qiyamatu wa wala dit wama ak lan moy awwal quwwatin njal benu dole katan yakunu bo xamne dañ nek la añel ko al hukmu atim endal baas fak dekk min quwwal hissi ci dole yeg yeg manam sensation li nit di yek ban mo ci ñëk ban sensation mo ñëk développer mo ñëk yek ban sens mo ñëk juk am doole comme manam di meuna di fonctionner ban la est ce que beut la wala de nopp bi la pour dégg wala dégg gi mo ñëk am wala day gis mais du dégg d'abord après mo commencer dégg wala day commencer xéñtu wala day commencé meuna lal d'abord di lamb di daj mais xamagul et cetera ba lan moy jëk développé wu d'abord wal na yataqaddamuha na da na ko jitu hukmu at quwwatin ak katan ukhra benen min quwwal hissi ci doole manam katanu yeg yeg gi qablal baafi lu jitu ñuko dekkal am la wa wala deb même bu fekkante na xam nañ buñ joxe won exemple ne beut moy jëk gis yeren yi dogu commencé développer par ndank bu gaay de dekk mais est ce que dina am benen bo xamné bobu mom moy ñëk réveillé wu mais avant ñuy dekk lay doon mais bu dekk gi amé bi mo benen bi ci dess moy ñëk réveillé wu moy ñëk fonctionner yoyep wa mal ismu ak lana tur alladhi bi nga xamné yatajalla dana feño fi ci mom al haqq bur yaalla bi deug zalikal yawm bis bobu li ibadihi ñel jamm bi ban tour titour yalla yi mom la yalla feño jamm bi xam nga kenn ku ci nek yalla dalay feño ci bis bi ci solo yow yaay kan bo xam la ko wa même bis bi sax nimuy tuddu amna ño xamantene comme tay boudé nit ki nga xamné da doon bañ yalla né yawmal qiyam dana am mom dékk gi ci bopam la doon wéddi bobu yalla yom mom yawmul ba'th zalika yawmul ba'th alladhi kuntum bihi takazzabun bisu dékk ga ngi ni bi ngeen doon wéddi kon mom yawmal qiyam yawmul ba'th lay tuddu ci mom bisu dékk gi no mom la doon bañ ki nga xamné mom atté bi la doon bañ hisab ñu yawmul hisab lay tuddu ci mom ki nga xamné dafa bañoon né dañ koy fay limu don def yowmal din yowmu din lay tuddu ci mom et cetera nek ak sa realité ku nek ak sa realité amma ñi nga xamne ñoy soppey nak ñom yowmul liqa lay tuddu ci ñom bisub dajja ba amin wa moy tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam senu nuyo bis biñi dajje ak yalla moy yawmul liqa salam lay doon legui nak tour yi nga xamne mom la yalla yi feño di manifester wo par rapport ak lool écoutez motax xolal imam al-busayr radiyallahu anhu ci burdu bi lim doon wax bim nan walan yadiqa rasulallahi jahuka bi idhal karim tahalla ci benen jangine ta jalla bismi muntaqimi yow rasulallahi sallallahu alayhi wasallam sa daraja du xat ci man ba man ma ñaka jariñ manam sa daraja gu reey gi mom c'est sûr que da na ma jariñ xat na ci kañ bis bi nga xamantene al karim bur yalla bi tedd bi gis nga kon mom bur yalla bu tedd bi kon manam ñu bax ñi day feño ci ñum turu karim ki tedd gi ki bax gi motax xolal yenenbi sallalahu alayhi wasallam bi kaw kaw bi ñewé ne ko waaw yawmal qiyam mom kan moy atté jami muneko yalla muné yalla ci bopop muneko waaw mu daldi juk contante contante daldi waccat gay ne ñu ne ko mais lan la muné dama xamné ku tedd gis nga karim al karim la wax mom suy atté soko toñe dana la bal ba pare lo def ci lu bax dana la fay gudul Allahu akbar manam mom gis nga dafa comprendre il a tout compris voilà ko ñoni mo yeralti bi sallalahu alayhi wasallam dal mi waaw kay ku nek li nga jappé mi nga jappé yalla non la yalla fay manam kon al karim motax imam busayr radhiyallahu mune bis bi nga xamné al karim ku bax ki te tedd le noble ki taveti hein ta jalla day feño manam mais par contre yefiri lay feño bismi muntaqimi ci turu ki mbugalat tay fayu manam kenn ku ci nek ak tur fekki bo wala muna wa wote li ilmun xam xam la sharifun bu tedd wa mina bok na ci xam xam yi ilmul urush xam xamu arashi ehe xam nga bo xore jawharatul kamal fi madhi sayyidir rijal sallallahu alayhi wasallam amna allahumma salli wa sallim ala aynil haqq allati tatajalla minha urushul haqaiq okay yalla yalla nga julite nga selmal ci ki nga xamantene ci mom lay manifester wo haqiqa yi nga xamne mom moy reality jëm ji nga xamne moy jëm deug gi reality gi nga xamne mom moy source ba pare ci mom lay manifester wo mbolem haqiqa yi nga xamantene dañoo sax comme ay arash haqiqa yi nga xam ya manam arash ya ñom ay haqiqa la moy ay réalité lim parce que al haqiqatu la tatabaddal comme lolé al haqiqatu lu xamné nek na haqiqa réalité lolou du changer lolou tax dé bimu nekké réalité du changer fokk dé day ñew ci ñep la budda kullu nafsin taqatu mu dugul ñep day dé façon yi kay ñoy wuté ak nan lay démé mais fokk nga jaar ci passage bu tuddu dé amin wa kon réalité yi ñom duñ changer lepp luy changer c'est parce que c'est événementiel phénomène la wala mu nekk événementiel mais réalité du change légi yoy xéetu arash la amna yenen légui nak mom muy dugg ci détail mune waal ndax al arshu arash alladhi bi nga xamne istawa ci la yemo alay ci mom mom bur yalla al ismu turum bi nga xamne moy ar rahman parce que fo xolé arash fo xolé fu yalla tuddé istawa al arsh day tuddu mbindum asaman ak sus te lu ci upp dina ci bolé turu ar rahman summa istawa al arsh ar rahman fasal bi khabira comme ar rahman al arsh istawa etc manam ar-rahman moy ki fess del yermale ak li nga xamne mom la baat bobu di tek istawa arsh et cetera ci suratul fatiha biñu yeké ci bismilla ar-rahman ar-rahim bobu ar-rahman wala yaatalon nañ ko ci walillahi alhamdu wal minna mais arsh bobu ni mu ci yemoye ci arsh ci ismur rahman ndax bobu arsh parce que moy arsh bobu nga xamne dafa eumbu souf ci ak asamani asamani ak souf ndax halu ndax ndax arash bobu huwa moy al arsh arash alladhi bi nga xamne yaqti mom lay dikke alayhi ci kawam allah bur yalla al hukm al hakam nek bur al adlu manam nek ki teural ate juge bi al adlu bi manu nek juste hein le juste le juge qui est juste yawm al qiyamati bi suf taxaway bi lil fasli ngir tekantal jami wal qada'i ak atelen alladhi bi nga xamne taxtamiluhu mom lay yanu as-samaniyatu mom lay yanu as-samaniyatu jurum ñetti xam nga alquran dana wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya sa arashu borom dina ko yanu bis bobu ci sen kaw moy kaw jam yi samaniya jurum ñett légi nak arash bobu nonu nga xamné ci la yalla mom lañuy indi muy arashu yalla jurom ñett téyeku ñu ñew ndax arash bobu moy arash bi nga xamantene mom moy bu mag bi nga xamné ci la yalla yémowé ci turum ar-rahman est ce que bim arash bi la wala benen waaw aw aw wala ha arash kam ha de golu mi la wallahu ta'ala a'lam aw wala bok wala mom arshun akhar benen arash la wama hadhihi ak lan moy yi as-samaniyatu jurom ñet al-munakkarat yi nga xamne dañ leena def indefini manam ñu tek ci article indefini samani ya rek da wax jurom ñet al ndax kulluhum ñom ñep am la kun ay malaaka la aw wala bok laysu bi am lakin duñu ay malaaka aw wala bok ba'dhum len ci ñom am lakun ay malaaka la wa ba'dhum li ci def nek ghayru am lakin duñu ay malaaka lolu ñep lan la c'est que imam ash-sharani radiyallahu buy lim xam xam radiyallahu ta'ala day lim ba pare en même temps di def ay questionnement voilà mais semble li nga wara xam moy mom le questionnement qu'il fait réponse mom amna am bien sûr ah ko ko c'est tout mais wax juste rek pour hier la voilà les réponses il les pour wax la ne la xam xam la bu profond bu arifou ne am radhiyallahu ta'ala anhu deng wa hal ndax tamit al arsh arsh bi sarirun moy liñuy wax deug deug moy trône mburi lolou tammi melni lal wala ki plutôt chaise lal bo xamantene bu mburi di tok la est ce que réellement nonu la mel aw wala bok mulkun ak mbour la rek mo ay yenen buñu ragné minal mulk ci nguri wala bok c'est juste une royauté qui est là buñu xam wa ma huwa ak lan moy al mulku ngur kulluhu lepp li annahu ndax kat mom bur yalla ya ti day dik fi ci arash bobu lin fasli ngir tekkale wal qada'i ak ate bayna ibadi digeete jamam yi wa ibadu te jamam yi min jumlatul mulki dañu bok ci bir nguram gu maggi kon nak fala budda munul ñak am yakuna ci mu nek mulkan ak nguur go xamne mu ayyanal buñu ragne la wa hal ndax hada al arsh bo bor arsh alladhi bi nga xamne yaati lay dikka alay ci mom yawmal qiyamah bisub taxaway bi huwa mom moy azulalul ghamami kero miri am la wala de parce que nakono ko alquran wax de sax yati xam fi zulalin min alghamami wal malaikatu wa qudiya alamr moy alquran fim nan gono ne yalla day ñew ci mir fi zulalin min alghamami ci mir yo xamantene ci ay keru mir lay nek wal malaikatu ak malaika yi mais lolu lan lay tekki mo bobu c'est sûr que du nuage yi ni yalla ne ci bir lolu leer na wala bok nuage yi mu am kër gu ca nek yalla ne ci ronam du lolu aussi expression bobu lu muy tekki ndax lolu mom ak arash ba lañuy wax ben la xam nga motax gis nga lo tax yoy nonu nek yo xamantene mutashabiha lañ ay wax ci yu mel nonu bok ci yilent yi nga xamantene ponkal yi wal yu ñoko maîtriser arf ben tour rek lam ha arf ben tour rek lam man do mom la ko xamal te dayer gis na ko ci téré bobu nonu lu tété al yaqit wal jawahir fi bayan aqaid al akabir muy expliquer nan ba ci sax arshul azim yalla bu ne rabbul arshil azim rabbul arshil karim rabbul arshil majid duñu ben amna lutax mu utiliser len tere bene mu tudde al qawaidul kashfiyyah al muwaddahati li sifatil ilahiyyah expliquer na ci affaireu arashi mais ay domaine la yu xawa xoot même ci bir terre bi ni ci fin bi amna lu mu ci wax nit ñi niñ wara jappé ay yoy ak nan lañ wara manam am resul ñu dal par rapport ak ay dal ci extreme prudence dal la jappé affaire yi voilà lool mo dal duma ci imaginer wa okay té mul ci wax dal dans la forme nonu mul ci wax dada yow bay nonu rek wa hal ndax li nihayati ñel na njombo taluk sathe l'arsh moy plafond arsh fawqiyatu luko feti kaw am la wala dit ndax arsh of plaf ci ko ndax amna luko feti kaw wala dit ndax arsh fa la nguur fa la nguur yalla gi yam waaw wala dit waaw wala dit en tout cas abu hurairah radiyallahu anhu net na jeul ci yunus sallallahu alayhi wasallam hadith bu nek ci ñaar sahihi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ci kaw arsh fawqa arsh bind nañ fa amna ben kitaba manam luñu bind luñu fo xamantene dañ fa bind ne ghalabat rahmati ghadabi sama yermande mo note sama mbugal hadith bobu day tektal ni ci kaw arash amna lu fa ne te su fekente ne ci kaw arash amna lu fa ne te fawqa la wax moy wone ne kon yamul fofu exactement cheikh abdou dabbah radiyallahu ta'ala anhu mi ngi ko done expliquer mo ci ki bi mune amna lu nek ci kaw ci ibris bi wa bo xolé ding ko ci gis wa inshallah dama fatte alamur raqala suma djumul la wax dana amna benen aduna bu tuddu nonu alamur raqa suma djumul non la ko tudde bu nek kaw arash après bo xamantene ñom gaay ñom wa diwan bi ñom dañuy nekk di expliquer sax ba ci affaire yoy non wa ma maana ak lan moy maana ak istiwa yemu alayhi ci kaw arash wa huwa deng wa huwa te mom yalla lam yattasif melowul bi annalahu wala bok waxo mom arrache lam ya tass melowol bi andalawoti ñeal nako fokan ci ak fu ko feti kaw fa innahu nako mom arrache nihayatul jismi moy jeexitalu liñuy wax jismu moy koor kon bu budé manam buñu déggé li mën na nek né li cheikh abdas dabara daranu di wax kon aduna bobu aduna bo xamné koor la koor physique dako dafa ko am kon ci arrache ci la koor physique yom kon nak fala khalaa amul khala moy espace bo xamne occupé wul espace vide wala mala du fu tiagen fuñu occupé wu baaxo ginnaw arrache mais kon lenen la lo xamne ñun mënuñu ko comprendre buñ budé bo manam buñu comprendre wax cheikh abdas dabax bi radhiyallahu ak li ni buñ ko bolé dañuy gis né kon lool ndekete sax benen environnement la bu ñun mënuñu ko imaginer parce que ñun mënuñu imaginer environnement bo xamantene amul vide ba bari amul luñu occupé effectivement suñu entendement mënul japp lool wala ko saisir té bu ko saisir do ko comprendre wala wa hada way li yeb kulu la iza kana moy bu fekke nek na al arsh arsh sariran nek ak sarir moy turon bo xamne manam comme ni lal di mel lay don omul kan wala nguur khassan bo xamantene bu jagoola min al alami ci aduna bi waye nak fa in kana bu fekete na nek na al arsh arsh ibaratan di luñuy wax rek muy tekki an al alami mam diko exprimer mu nek expression buñ wax pour wax aduna bi yeb kullu lepp la alamul ajsam djublu wun ci rek aduna bi nga xamne aduna yaram yi la koor yi la koor physique koor hein fa yahtaju kon nak boba day laaj ila kalamin akhar ci benen xeti waxin kon mën na nek ne waxu cheikh abdas daba bi tafir radhiyallahu ci lolal motax ñu wax lolal lay tax ñu wax wo wote li ilmun xam xam la bo xamne nafisun bu am solo la mashallah wa minha bok na ci ilmu xam xam taghayyurul ahwal taghayyur moy soppeku al ahwal hali moy etay te hal waxon nañ moy lan moy li wacc ci xol di yeungal xolu nit ki et cetera voilà te du sax ni état wu nit ñi di alal khalq ci minde fi kulluhum ñom ñep état minde fi nimi amé hatta mbété alal malaikat ci malaakai ba ci malaakai sax sen état d'âme day soppé ko wa min ayna ak fan hasala la amé lahum ñeleen zalika lolu mo xam xam be ñu ci xali wa xal nit ak xalu minde fi dafa sagalal même ci malaakai voilà ak nan lay voilà kon voilà kon lolu mom moy tabarakallah wala kon ñu yom fofu inshallah inshallah wala wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin mais arash for example bu fekkene da am amana yenen arash wa nan ngay expliquer mo am turun ñu différent yenen turun wa xam nga turun bi du pour tok justement turun bi du tok mais day woné majesté yalla waaw day woné né yenen turun ñi am ci aduna bi enfin yenen turun yan ngay wax pas yenen turun mais ñi nga xamné par exemple dañuy ñew am benn nguur ci aduna seen nguur di jeex nga gis yalla nak mom nguur tam dafa éternel voilà légui kon nan ngay même su féké né waru batti la même suñ ci xamul dara wa nan ngay imaginer yalla am yenen turun parce que légui problème bi moy est ce que aduna bi yeb ben aduna rek la bi ñu nek non aduna ri yalla bi la parce que yalla daf ni rabbul alamin moy borom minde fi alam moy alam yi na alam mo pluriel la ci alam alam moy monde univers légui maintenant alam mo na moy hein moy pluriel alam moy comme dañ nan le seigneur des mondes comprendre nga legui mën na nek ne monde bu ne dafa am arrache monde bu nek da am arrache mën na ne wala mënul nek lool mën na ne wa mais est-ce que tu penses que buñuy wax wax walu unicité de dieu bu jang par exemple aqida ak yeb wa après buñ la waxé né monde yu bari dañu am té monde bu nek da am arrache wa est-ce que dina ah mais yalla bi kenn la lolou wañu wul ci kennu yalla dara non wañu ci dara mais le fait nga xamné né mom bokul mindeef duñu ko mom du ko mindeef wa le fait ñu expliquer la ko mom da am arash wa lolou la wax xam nga mën na nek na arash bu ci nek mu am lutax mu def ko arash bi amna arash bi nga xamantene mom motax ñuy wax souvent mom la alcorane di tuddu moy comme bimu nan ci la yemowé ci touram bi nga xamne moy ar-rahman arash bobu dafa ëmb mindi fi mën bu fekkante ne benen arash bi du mom manam benen arash bo do fekk ne arash bobu da fay symboliser kon arash bu ñëkk bi moy bi nga xamne ci la yemo ci tour ar-rahman day symboliser mom gi mom mindeef yépp ak tamit ne fofu la atté yi di joggé parce que arash place la bi nga xamantene fa la atté yi ak wax yi yépp di waccé di joggé d'accord yunazzilul amra minas samaa'i ila al-ardh kon day waccé mbiri muy wax yu bi ak dogal yépp ci asaman muy wacc ñew ci suuf arash bobu non ak yudabbirul amra la wala minas samaa'i ila fofu la yudabbirul amra la wala manam mom lay administrer mbiri wala légui lolu ben arash la ci la yemoé ci turum bi nga xamne mo lañu ar-rahman bu fekkante ne benen arash bi mi indi bi gaay di yanu manam jurom ñetti mom lañuy yanu pour mu ci di teur manam ci arash bobu day manifester wo ci arash bobu mu teurele ci ay atté mu teurele ci ay atté c'est à dire que donc ñaar yi bokku ñu rôle bi tax ñu tek leen fi bu fekkante ne tamit du même bi nga xamantene parce que amna benen bu ñuy tuddu ci hadith moy jour yawmal qiyamah jour la bo xamne amul ben ker budul keruk arash buñu wax nan keruk arash bobu arash bobu est ce que c'est différent de est ce que arash bobu tamit dafa différent ak benen bi nga xamne bobu pour ñi yalla téral rek motax mu tegg len fi pour symboliser rôleum bobu ak nguuram bobu et cetera Moustapha yoy yep mën na né complexe voilà d'accord voilà donc yoy ay mbir la yu xawa xod dal voilà wala par contre wa amna sa bo xamné le trône lu nu dedet non stop dafa am ay bu ñu tuddé non ayatul kursi mais pluriel le wala singulier non ayatul kursi kursi yu bokku tak arash déjà non kursi mo moy le piédestal wa moy siège ki wi hein piédestal mo non kursi yu mom moy tay bu doon arash moy présidence kursi yu moy primature mais ni nga piédestal non nga kursi kursi chaise lañ ko mëna firé gangunaay non gangunaay moy arash Et cousu arash la dedet ci souf arash la né en dessous du trône wa manam buñ jëlone souf ci duggal ko ci asaman bu jëk bi jurom ñaar souf yépp duggal ko ci asaman bu jëk bi day melni ben pousse ci zara wa ben jaaro ci zara bi wa ci désert zara bi bo jëlone ak souf suñ asaman suñ jëk ci ak souf ji nga sann ko ci ñaaral asaman bi non lay mel topal lol ba ci jurom ñaar asaman nga jël jurom ñaar asaman ak souf yépp nga sann len ci kursi yu mu melni tamit jaar bobu ñu sann ci sahara bo jëlé nak asaman ak souf yi ki yoy kursi yu lepp nga sann ko bir arash non lay mel do gis ni arash gëna yaatu vraiment des réalités qui sont différentes amna ci hadith bu yenente bi di wax ne sallallahu alayhi wasallam ne malaaka yi yanu arash kenn ku ci nek bo xole digeunte nopp bi ak dokk bi gis nga distance bobu gis nga nopp ak dokk bi gis nga fiñuy laale fiñuy xam nga nopp tay boko tafé day tafu ci dokk bi a peu près digeunte bobu non malaaka da koy naw yenen malaaka dañ koy naw 700 ane 700 ans te yenen malaaka yi rek kon malaaka bobu gis nga ni mu reey mom ñoñu ñoy yanu arach manam ñoy jurom ñatt yi ci waxu budé jurom ñatt lañ ñoy ñom ñep ay malaka lañ d'ailleurs amna bu lu gaay di passanté di ko dénté lig lig moy jut moy turu jurom ñatt malaka yoy voilà mais légui ñom xam turu jurom ñatt ni malaka yoy lan lay jariñ ah xeyna du ñak amna ñariñ parce que gaay dañ koy di dénté hein wa amna luñ ci wax de ñom amna yuñ ci faral di wax nak né lool lay jariñ té lég lég nga gis ko ci téré jurom ñatt turu jurom ñatt malaka yo wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin amin.